Trójka budzi. Trójka, Polskie Radio, minęła czwarta, czyli zaczynamy, co po niektórych budzić. Za moment idealny podkład, żeby się przeciągnąć, ziewnąć i wychodząc spod kołdry za bardzo się nie wychłodzić. 15 dzień marca mija równo 8 lat od śmierci znakomitego basisty. 8 lat temu zmarł Mike Porcaro z grupy Toto. Trójka budzi w składzie Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, a to już jest Afryka.

every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Za ostatni grosz, teraz Imani w trójce. 18 minut po czwartej zaczynamy wspólnie środę, 15 dzień marca. To jest między innymi dzień walki z chrapaniem. To po pierwsze, będziemy zagłuszać, a jak się nie da, to jeszcze lepiej po prostu nie spać, tylko słuchać, która na wstaje temu trójka. Świetną muzykę daje na dzień dobry. 18 lat temu Koma dostała nagrodę Fryderyka za album Pierwsze wyjście z mroku. To takie z trójką, a takie pełne wyjście z mroku dzisiaj o 5:47, bo właśnie wtedy wstanie słońce.

28 minut po czwartej w objęciach Britpopu i lat 90. w trójce. Bracia Gallagher się przypomnieli z czasów, gdy jeszcze zgodnie tworzyli grupę Oasis. A państwo możecie tworzyć 50. wydanie listy trójki, głosowanie cały czas na trójkowej stronie. 50. wydanie specjalne. Już w piątek po 19:00 i między innymi w ramach atrakcji będziemy mieć dla państwa bilety na koncert. Katie Melua na 3 występach w Polsce w kwietniu. Jej utwór Golden Record ostatnio na 11, a właśnie 11 kwietnia wystąpi w Warszawie na Torwarze. Trójka jest patronem i pierwsze bilety do zdobycia u nas w piątek po 19:00 na liście. Tymczasem nasza wokalistka na liście bez zmian ciągle na 2. Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 22 minuty do 5. No, słychać jakość, trójka włączone. Zach White, kapitalny gitarzysta Sleeping Dogs przed momentem w trójce. I znowu powspominamy sobie Romualda Czestawa. I ponownie zajrzymy na znakomity, no klasyczny album Budki Suflera. Warto przypomnieć, że wtedy w Budce grał też Janek Borysewicz i to będzie jego kompozycja. Dziś 73. rocznica urodziny Romualda Czestawa, który w Budce, to też warto przypomnieć, śpiewał w latach 78-82, czyli jak najbardziej także na albumie Za ostatni grosz. Utwór, który myślę, że tak z męskiego punktu widzenia, no i słyszenia też, zachęca jednak mimo wszystko do przezorności, czyli nie wierz nigdy kobiecie. Żar wpatrzony gdzieś w mrok, wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Rozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Wspólnie do piątej i osiągniemy piątą dokładnie za 13 minut. Trójka cały czas budzi. Dzisiaj jest bardzo ważna rocznica filmowa, ale zamiast powiedzieć, o jaki film chodzi, film, który miał premierę równo 51 lat temu, to może tak zapytam Państwa, a warto odpowiedzieć, bo w zamian mam książkę na dzień dobry. Z którego filmu pochodzi ten cytat? Wielcy ludzie nie stają się wielkimi, tylko się nimi stają. Czyli się tworzą. Z którego to filmu? michał.małpa.polskieradio.pl. Tymczasem artysta, który dokładnie 19 lat temu, 15 marca, odebrał nagrodę w kategorii Wokalista Roku, czyli w Trójce Marcin Rozynek. Pasuje. czuję ja, chociaż do mnie ty, ja do ciebie też. Żyć bez siebie tu już nie umiemy, nie.